Hoofdstuk 22 van boek 3 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 22 van boek 3. Na zijn ontmoeting met Wronski was Karenin overeenkomstig zijn plan naar de Italiaanse opera gereden. Hij bleef gedurende het tweede bedrijf en zag allen die hij zien moest. Toen hij weer te huis kwam, keek hij oplettend naar de kapstok, en toen hij daar geen militaire paletot ontdekte, ging hij naar zijn kamer. Maar tegen zijn gewoonte ging hij niet te bed, maar ging tot 3 uur in de nacht zijn kamer op en neder. Het gevoel van toorn tegen zijn vrouw, die de welvoegelijkheid niet bewaren en de enige haar gestelde voorwaarden niet vervullen wilde, ontnam hem de rust. Zij had niet aan zijn verlangen voldaan. Derhalve moest hij haar straffen en zijn bedreiging volvoeren, de scheiding bewerkstelligen en haar de zoon ontnemen. Hij kende al de omslachtigheid die daarmede gepaard zou gaan, maar nu moest het geschieden. Hij kon de gehele nacht niet slapen. Zijn toorn en ergernis klom bij toeneming en had tegen de morgen het toppunt bereikt. Hij kleedde zich haastig, alsof hij vreesde iets uit de volle schaal van zijn toorn te storten, begaf zich dadelijk naar zijn vrouw, om niet met zijn toorn ook zijn energie te verliezen. Toen Anna, die meende haar echtgenoot zo wel te kennen, hem zag, was zij getroffen. Zijn voorhoofd was gerimpeld, zijn ogen stonden somber en vermeden haar aan te zien. Zijn lippen waren vast en verachtend opeengeklemd. In zijn houding, zijn beweging, in de klank zijner stem lag een vastberadenheid, die zijn vrouw tot hiertoe niet in hem gekend had. Hij trad de kamer binnen, en zonder haar te groeten, ging hij terstond naar haar schrijftafel, nam de sleutel en opende een schuiflade. Wat wilt ge? Riep zij uit. De brieven van uw minnaar, antwoordde hij. Die zijn daar niet, zeide zij, en wilde de lade toeschuiven. Maar aan deze beweging bemerkte hij, dat zijn vermoeden juist was, en terwijl hij haar hand ruw wegdrukte, greep hij snel de schrijfportefeuille, waarin hij wist, dat zij haar gewichtigste brieven placht te bewaren. Zij wilde ze hem ontrukken, maar hij stiet haar van zich. Ga zitten, ik moet met u spreken, zeide hij, en drukte de portefeuille zo vast onder de arm, dat de schouder omhoog kwam. Zij zag hem verrast en bevreesd aan. Ik heb u gezegd, dat ik u niet toesta, uw minnaar hier te ontvangen. Ik moest hem zien om... Zij hield op, omdat zij geen reden wist te vinden. Ik wil de bijzonderheden niet weten, waarom een vrouw haar minnaar moet zien. Ik wilde slechts, riep zij opstuivend uit. Zijn grofheid tergde haar en gaf haar de moed terug. Gevoelt gij dan niet hoe gemakkelijk het voor u is mij te beledigen, zeide zij. Beledigen kan men slechts een eerlijk mens. Maar als men tot een dief zegt dat hij een dief is dit slechts het vaststellen van een daadzaak. Deze nieuwe trek van wreedheid heb ik tot hiertoe nog niet in u gekend. Gij noemt het wreedheid, als een man zijn vrouw alle mogelijke vrijheid geeft, en haar naam een eerbaar schild, slechts onder voorwaarde de welvoeglijkheid te bewaren, dus dat is wreedheid. Het is erger dan wreedheid, het is gemeenheid, als gij het weten wilt, riep Anna in een oproer van woede uit, en stond op om heen te gaan. Nee, riep hij met piepende stem, die nu nog een noot hoger klonk, en terwijl hij met zijn grote vingers haar arm zo heftig greep, dat de drukking van de armband rode sporen achterliet, drong hij haar met geweld op haar stoel terug. Gemeenheid, als gij dit woord wilt gebruiken, dan is het gemeenheid, dat een vrouw voor een minnaar, haar man, wiens brood zij eet, en haar zoon verlaat. Zij boog het hoofd, zij dacht nu niet aan haar woorden van gisteren, tot de beminde, dat deze slechts haar man, maar haar echtgenoot, een overtollig persoon was. Zij besefte nu slechts de volle waarheid zijner woorden, en zeide zacht, gij kunt mijn toestand niet erger schilderen, dan ik zelf mij die voorstel. Maar waarom zegt gij mij dit alles? Waarom ik het zeg? Waartoe? Ging hij toornig voort, opdat ge zoudt weten, dat ik mijn maatregelen nemen zal, om aan deze toestand een einde te maken. Die zal ook wel spoedig een einde nemen, zeide zij, en wederom kwamen haar bij de gedachte aan de nu zo gewenste dood de tranen in de ogen. Ja, het zal een vroeger einde nemen, dan gij het met uw minnaar gedacht hebt. Hij bezigde dit woord bijzonder dikwijls. Gij hebt voldoening nodig voor uw zinnelijke hartstochten. Alexei Alexandrovitsch, het is niet slechts niet grootmoedig, het is onwelvoeglijk een machteloze te slaan. Ja, aan uzelf denkt gij, maar het lijden van een mens die uw echtgenoot was, treft u niet. Het is u onverschillig of zijn leven is verwoest, dat hij uitgegleden. Hij sprak zo snel, dat hij in de war geraakte en begon te stotteren. Het werd haar belachelijk, maar dadelijk schaamde zij zich over deze opwelling in dit ogenblik. Hij hield op, en tot haar verrassing bemerkte Anna, dat zijn ogen zich met tranen vulden, en voor de eerste maal verplaatste zij zich voor een ogenblik in zijn toestand, en had zij medelijden met hem. Maar wat kon zij zeggen of doen? Zij boog het hoofd en zweeg. Ook hij zweeg een poos. Toen begon hij weer te spreken, maar op minder scherpen en koude toon. Ik wilde u zeggen, dat ik morgen afreis naar Moskou, en niet weer in dit huis zal terugkeren. Mijn advocaat zal u mijn besluiten mededelen. Mijn zoon zal naar mijn zuster gaan. Gij hebt Serezja nodig om mij smart aan te doen, zeide zij op kleinmoedige toon. Ge houdt niet van hem. Laat mij, Serezja. Ja, zelfs de liefde voor mijn zoon heb ik verloren, omdat met hem mijn afschuw tegen u is verbonden. Maar in weerwil daarvan neem ik hem met mij. Adieu. Hij wilde gaan, maar nu hield zij hem staande. Alexei Alexandrovitsch, Laat mij, Serescha, vroeg zij andermaal op zachte toon. Ik heb niets meer te zeggen. Laat Serescha tot mijn terugkomst. Ik zal spoedig bevallen. Laat hem mij. Alexei Alexandrovitsch werd rood. Hij onttrok haar zijn hand en verliet zwijgend de kamer. Einde van hoofdstuk 22 van boek 3.